del compositor Agustín Causí hem pogut escoltar la bonica sardana amb el nom de Tia Roseta, o la Tia Roseta. A continuació, i com cada setmana, podrem escoltar la sardana misteriosa, que sempre és diferent. Com ja sabeu, es tracta d'endevinar el nom correcte de la sardana que tot seguit us oferirem. El primer que ens telefoni, avui dijous, dia 19, al número 93-345-6454, durant aquest programa en directe, i es digui la resposta correcta, doncs li farem arribar un CD com a premi amb 56 sardanes. Escoltem tot seguit la sardana misteriosa d'avui. Preneu molta atenció, que és molt fàcil. Thank you. acabem d'escoltar la sardana misteriosa. Si voleu, com a pistes, us direm que és una serrallada que està molt a la vora de Barcelona i que precisament el diumenge hi ha una gran concentració sardanista en el parc del Tibidabo. I a la tarda hi haurà un concert a la Basílica, també al Tibidabo. No hi falteu, perquè valdrà la pena assistir-hi. Ara bé, si voleu participar, ens heu de donar el nom exacte d'aquesta sardana. El telèfon 93-345-6454. També ens podeu demanar una sardana per un proper programa. Això sí, ens dieu quina voleu. Doncs, esperant la vostra trucada, que estem convençuts que n'hi haurà moltes de trucades, però clar, el primer que arriba és, eh? O sigui, que com més aviat ho feu, millor, perquè això sembla que no sigui cap de tants que volen trucar. Tot seguit, escoltem, entretant, mentrestant, la sardana que es titula Laura, i és de Carles Rovira. Thank you. del compositor Carles Rovira hem pogut escoltar aquesta bonica sardana amb el nom de Laura. Seguim esperant alguna trucada perquè ens diguin la sardana que porta per títol Misteriosa. Que és la Misteriosa, però llanceu-vos algú, vinga. Que és molt fàcil. Tot seguit, escoltem Estimada Barcelona, d'Antoni Albors. Thank you. Acabem d'escoltar aquesta bonica sardana amb el nom d'Estimada Barcelona. Qui és? De l'Antoni Albors? Hola, tenim una trucada. Hola, bon dia. Què tal? Bon dia. Bon dia. Esteu en directe, veig. Sí. Ben directe, ben directe. Ho veus? Ben directe. No, ho sento. Ah. Escolta. Digue'm. Ens pots dir el teu nom? Sí, Montserrat. Montserrat, molt bé. Què tal? Com estàs, Montserrat? Molt bé. Molt temps sense veure'ns, eh? Sí. Ja n'alegrem. Tot va bé? Va bé tot? Tot bé. Bueno, jo no trucava per la misteriosa perquè no l'he sentida. Ah. M'han trucat per telèfon quan heu començat i no l'he sentit. Per tant, no. Ni idea de què, ni què heu posat ni què heu dit. Un moment només, un moment, eh? Sí. Un moment. Eduard, pots repetir la pista? Mira, no. Et repetiré la pista encara que... potser... Però no l'he sentida. Bueno, però escolta. Sí, però potser... Però potser escolta el que et diuen. Mira, és precisament el nom d'una serrallada que hi ha molt a prop de Barcelona i que precisament el diumenge... i el dia universal de la sardana i el Tibidabo i farem una gran festa i a les 7 de la tarda hi haurà un concert al temple del Sagrat Cor. Ah, molt bé. Tu saps quina serralada molt a la vora de Barcelona aquí al Tibidabo? Sí. Com se diu? Ara no em surt. Algo de coll. Espera, si ho estic veient des d'aquí, a casa meva. Però no hi ha el nom a dalt, sobre. No, ara no. Comença per coll. I s'acaba amb Rola. Ah, Collserola. Bé! Home, escolta, és fort, que no m'hagin recordat. Però no, però... Molt fort, molt. Mira que no sentir-la i sàpiga el nom, doncs ja és molt, eh? Molt, molt, molt. Total, què he guanyat? Un sopar a les 7 portes? Un cap de setmana a les 7 portes. Home, un cap de setmana no cal a les 7 portes, perquè em sembla que habitacions... Ràdio, no hi suport. No n'hi deuen a fer. Bé, jo volia demanar una sardana. Ah, sí? Sí. Quina? A veure, en memòria del que ens ha deixat fa poc en Tomàs Gil i Membrado, pues la seva sardana doncs, més coneguda i potser més bonica, no? Sí. La flama de la sardana. I què ens voldries dir del... Home, doncs que era un autor molt... que en feia moltíssimes, sí. Que nosaltres ens, en el Foment, no?, us en va fer una. Ah, sí? Sí, que es deia la flor andreuenca, potser. Oi que sí? Ho dic de memòria i ja. I, no sé i si... com a persona, què opines? Ai, una persona molt entranyable, almenys el que sempre si venia a les nostres ballades o el trobaves amb algun altre, ballava. Molt, una persona, bueno, per mi entranyable. I a més era molt gran, bueno, 99 anys. Sí. I, en fi, ballava encara, jo he vist unes fotos molt boniques, d'ell ballant. Que encara ballava, llavors ja que tenia... Que encara ballava Sí, anava a la majoria d'audicions que podia. Sí, vull dir que molt... I és això, li demanaves que em fes una per qualsevol entitat o... Feia, bueno, sí. I ho feia, molt bé, molt tot bé. El que tenim un molt bon record d'ell. Molt, sí, molt. Per això penso que bé. Doncs, això és el que queda, això és el que queda sempre. Exacte. Els fets que són positius. I tant, i no els negatius. I no els negatius. Exacte. Molt bé, així m'agrada. Bona definició. Que sí? Bueno, quina sardana has dit? La flama de la sardana. Molt bé, mentre la busquen, tens alguna cosa més a dir? Bé, que la gent vingui dissabte. Sí? Ah, sí? No? Què passa dissabte? Oh, dissabte hi ha l'audició del Foment Sardanista, que jo ja ho he rebut. Quan, matí o tarda? A la tarda, 6:45. Ah, quan el sol ja no molesta. Molt bé. Clar. I a més, suposo que hi haurà també coca, no? Mira, doncs perquè quasi cada, segur, sí. Cada any hi ha hagut, no? Cada perquè... coca i vivó i... Vivó ja, sí, és veritat. Per ballar més alegre, no? Per ballar, exacte. I és una esplanada molt maca per ballar, hi ha arbres també. I tant, és una plaça que per ballar va perfecta. A més, amb el sortidor... És que a Sant Andreu tenim... Bueno, però a més també durant tot el dia hi haurà altres activitats i quan s'acabin les sardanes també. També, bueno, això ja no ho sé tant, eh? És un dia complet. Bueno, doncs ja ho explicareu, això, que jo ja no ho sé tant. Doncs... Sí, que hi ha els timbalers, em sembla, i hi ha tot de festa, vaja. Correcte. Sant Andreu sempre estem de festa. Quan no en fem una, en fem una altra. I a més, aquest dissabte passat, no l'altre... es va fer una audició perquè el Mercat de Sant Andreu feia 100 anys. És veritat. Sí. I van fer una audició amb la contemporània molt bé, molt bé. I la gent... Entre mig de les parades. Sí, van estar molt contents. I a mi clar, quan vaig al mercat, doncs, oi, que bé, que va estar fantàstic, que les sardanes molt alegres i la copla també, o sigui, que va ser molt positiu, també. Molt clar, haurem de repetir-ho per la gent que no hi va venir. Ah, això mateix. Ah, això és cosa del mercat, eh? Sens raó. Vinga, doncs. Doncs moltes gràcies no, per trucar. No, m'enrotllo més. Ara d'acord? Esperem que algú altre més ens truquis. Ah, exacte, esperem-ho, perquè si sempre truquem els mateixos... Sí. No. Va, no pot va, ser. Que s'animin els altres. Vinga. Vinga. Gràcies per trucar. A vosaltres. Gràcies. Adéu. Adéu. Doncs continuem amb el programa La Sardana del Foment Sardanista Andreuenc, que matem en directe els dijous de 11 a 12 del matí i en diferit els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí. Ara, tot seguit, mentre s'està buscant la sardana que ens han demanat, escoltem la sardana única que es diu Somni i és del mestre Puigferrer. Thank you. Hem acabat d'escoltar aquesta sardana de Somni que el mestre Manel Saderra Puigferrer ens fa sentir sempre com un somni. On podem anar per aprendre a ballar, comptar i repartir les sardanes, Eduard, que a vegades ens ho expliques. Avui també ens ho vols explicar? Doncs sí, us ho explicarem. Mira, tots aquells interessats en aprendre a ballar sardanes, com que també comptar-les i repartir-les, podeu venir gratuïtament als cursets que fem al Foment Sardanista Andrevenc, durant el curs lectiu, això sí. És a Can Guardiola, és hotel d'entitats, que és el carrer Cuba número 2. Cada dilluns de 6:45 a 8:45 del vespre. També podeu venir a Can Galta Cremat, que és el Centre Municipal de Cultura Popular i està al carrer Arquímedes, número 30, cada dimecres de 7 a 8:45 del vespre. Això sí, ara a partir del mes de setembre. Molt bé, doncs ara anem i escoltem a la sardana que ens ha demanat la Montserrat Riera, que es titula La Flama de la Sardana. És de Tomàs Gil i Membrado i és en la seva memòria. Estem molt agraïts amb ell. Hem acabat d'escoltar aquesta airosa sardana que ens va fer el mestre Gil Membrado amb el nom de La Flama de la Sardana. Doncs ara ens toca informar de l'agenda sardanista d'aquest cap de setmana. Ens ho llegirà l'amic Eduard. Pues bé, mira, aquest cap de setmana a la població de Barcelona havíem trobat quasi 7 o 8 ballades. Comencem a Montjuïc, Vapor Vell, carrer Joan Güell. És el divendres, o sigui demà, dia 20, a les 19:30, amb la Copla Baix Llobregat. També hi tenim, el dia 21, a les 12 del migdia, inauguració de la plaça d'Eivissa i actuació de l'Esbar Folklore d'Horta, amb la Copla Contemporània. També hi tenim el dia 21, això sí, preneu nota, el dia 21 a les 18:30 el Foment Sardanista Andrevenc a la plaça de Can Fabra i fa una ballada de sardanes amb un programa espectacular com Banyuls 2000, l'Amic Bernet, Flor de Neu, La Farella Llançà, Laia, Mata de Pèrec, Somni de la plaça, Rafalets d'Andorra, Poble de Calders. Ja sabeu que és un lloc estupendo per ballar, amb molta sombra i que s'ho passeu bé. També tenim el dia 22, a les 11, a Sarrià, plaça dels Somnis... Sí, no, perdoneu, és a Sarrià, Sant Gervasi. Això és a la plaça dels Somnis del Parc del Tibidabo, que ja ho hem parlat amb la sardana misteriosa. El diumenge dia 22, a les 11, hi ha una ballada de sardanes amb el Club de Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I després hi tenim, que a les 5 de la tarda, hi tenim, en el Temple del Sagrat Cor, també un concert amb les mateixes cobles, o sigui, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la principal de Terrassa. Llavors ve també el diumenge 22, a les 5 de la tarda, no, perdó, això és el que hem acabat de dir ara, que és el mateix, sí, i tenim doncs el dia 24, a les 11:15, a Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, a les, al dematí, a les 11:15, el dia 24, amb la Club Sabadell. Doncs seguim amb la programació i escoltem tot seguit Del Vallès a l'Empordà, de Carles Rovira. del Vallès. Acabem d'escoltar aquesta bonica sardana del Vallès a l'Empordà, que és d'en Carles Rovira. Seguim amb el repertori d'avui i escoltem Sardanes a Can Déu, de Josep Oferil. El compositor Josep Oferil hem pogut escoltar aquesta bonica sardana i airosa, Sardanes a Can Déu. Doncs volem aprofitar per dir que, com sabeu, l'equip de col·laboradors que fem aquest programa, un d'ells és el Jaume. El Jaume ens munta els CDs amb la majoria de les sardanes que anem escoltant. Li volem dir que l'últim CD que ens va muntar s'ha acabat, ja no en tenim més. Dir-li, aprofitar per si ens pot muntar un altre aviat amb unes quantes sardanes per poder seguir fent el programa de ràdio. I l'altre és que el correu electrònic del Foment Sardanista ha canviat i el nou es diu foment andreuenc radiotrinitat@gmail.com. Queda substituït, eh? I ara escoltem una altra sardana que es titula Calella Aimada i és de Ramon Vilà. Hem acabat d'escoltar aquesta bonica sardana d'en Ramon Vilà, amb el nom de Calella Aimada. Doncs amics, estem arribant a la fi d'aquest programa i per tant ens anem acomiadant fins al proper programa. Agraïm els col·laboradors d'avui, Francisco, Miguel, Jordi, Jaume, Francesc, Eduard. Us donem les gràcies per haver-nos escoltat i també us recordem que aquest programa d'avui serà reproduït en diferit el dissabte i el diumenge que ve a les 9 del matí. Escoltem fins a l'últim segon una part de la sardana que es titula L'amic Frederic i és de Jaume Burjacs. Adéu-siau.